Ndugu zangu, kwamba ratiba yetu kwa ndefu sana, isipokuwa itakamilisha ratiba yetu. Kiangalia huku naona mambo yanaanza kuwa mazuri inshallah, lakini mimi nichangie katika jilsa hii al-mubarak. Ndugu zangu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipohama kutoka Makka kwenda Madina, aliondoka Makka siku ya Jumatatu, kama qarra dhalika ashabu asiyar wa tarikh, na wadakhala fil Madina fi yawm al-ithnain, wa min qablihi dakhalu fi Quba fi yawm al-ithnain. Alipofika katika mji wa Madina, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa na ngamia wake. Watu wakati anapiga Mtume sallama ameondoka katika manazil Banu Najjar, wakawa wanajaribu kumshika yule ngamia, kila mmoja anamkaribisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa yaqulu lahum da'uha fa innaha mamura, mwacheni huyu, msimguse leo huyu ngamia, kuna jambo ameamrishwa, mwacheni. Watu wanamkaribisha, watu wa Madina wanamkaribisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ashukie katika nyumba zao ili wapate kumkirimu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo nyuma ametoka katika nyumba ya kina Abu Ayyub al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni upande wa ujumbani wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule ngamia akaenda mwisho akapiga magoti katika moja ya viwanja vya mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, ni nani mmiliki wa ardhi hii? Akafahamishwa, ardhi hii ni urithi wa mayatima wawili ambao wao wameachiwa na wazee wao. Mtume sallama akaomba kwamba ardhi ile ainunue. Wa Madina wakasema, haina haja ya kuinunua ardhi hii, bali uichukue na fanya unavyotaka wewe kufanya. Akasema, hapana, mimi nainunua. Akainunua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ardhi ile. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama fakhatta khututan, akawa akapiga mistari kuashiria kuashiria alama ya msikiti wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Moja kwa moja mchana ule shughuli za ujenzi wa msikiti zikaanza, kajengwa msikiti hapo mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wa kwanza kuanza kuchimba msingi, na kisha maswahaba nao vile vile wakaambatana naye katika kukamilisha zoezi hilo na kisha kujenga msikiti kwa kutumia mawe pamoja na nguzo za mitende, vigogo vya mtende. Alipomaliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, mubasharatan shughuli za ibada zikaanza ndani ya jengo lile. Jengo hili ndiyo Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama mpaka leo tunauona ule msikiti ukiwa katika hali ile ambayo tunaiona baada ya utanuzi wa mwisho wa fi ahadi al-Malik Fahd ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, utanuzi wa mwaka 1984 ambayo kwa jela msingi na kumalizika utanuzi ule kwa sasa hivi katika mji wa Madina. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kumaliza ujenzi na shughuli za ibada zikaanza, minha as-salawatul khamsa, sala tano kama kawaida, ambazo hizi mnakumbuka kwamba katika Isra wal Mi'raj Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipewa sala hizi, ambapo baadhi ya marikhuna wanaonyesha kwamba ilikuwa ni katika mwezi wa Rajab umwezi tuliokuwa nao, lakini kabla ya kuhama kutoka Makka kuja Madina, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikwenda Isra wa Miraj, ni kwa maana kwa safari ya kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Kisha akatoka pale, baada ya kufanyika baadhi ya mambo yaliyofanyika pale, akapandishwa kwenda mbinguni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na usiku huo akarejeshwa duniani na kurejea katika mji wa Makka. Na baada ya wale makafiri kupata taarifa za habari hizo, walikanusha kiasi kikubwa, na baadhi ya Waislamu waliingia katika zaza, wasiwasi kuhusu inawezekana vipi, lakini ni jambo ambalo limethibiti na ni jambo ambalo limetokea, ila taini tarehe, kuyainisha kwamba ni tarehe gani, jambo hilo la miathubutu halijathibiti. Kwa bwana, ilikuwa ni tarehe fulani ya mwezi fulani, jambo hilo kwa mujibu wa an-nuqul as-sahiha, jambo hilo halijathibiti, bikhilafi ma dhahaba ilayhi ba'd al-muslimin, kwamba tarehe 27 watu wakafanya wakakesha, wakasoma kisa cha Miraji. Baada ya kusoma baadaye usiku watu wakalala, asubuhi watu wakaamka kufunga na kadha. Ibada hii lam yathbut ani nabiy sallallahu alayhi wasallama fa innaha bid'atun, kwamba hiyo ni ibada ya bid'a iliyozushwa na ma anzala Allahu biha min sultan. Almuhimu, Mtume sallama katika msikiti wake ukaanza ibada, katika hizo ndio ilikuwa sala tano. Hivyo hivyo zikawa shughuli zingine za ilmu. Unaona Jibril alayhi salam kada ujio wake mara nyingi au mara mbalimbali, akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, alimkuta Mtume sallallahu alayhi wasallama msikitini. Minha ni kwamba Mtume sallama alikuwa Jibril alayhi salam alipokuja, kama anavyoelezea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, bainama nahnu julusun inda an-nabi inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallama dhata yawmi, kwamba walikuwa msikitini na vile vile walikuwa msikiti ukitumika kwa mambo mbalimbali. Hivyo hivyo kilikuwa ni kituo cha dawa, baada ya kuwa ni kituo cha elimu, kuwafundisha watu, kuja Jibril alayhi salam kuja kuwafundisha Waislamu. Si hivyo tu, bali vile vile ilikuwa ni kituo cha dawa, ina maana hutuba mbalimbali za Mtume za sallama, maagizo mbalimbali na maelekezo mbalimbali yalikuwa yakitoka msikitini katika Masjid an-Nabawi. Si hivyo tu, bali vile vile ilikuwa ndio markazi raisi, kituo kikuu cha kupeleka maduati sehemu mbalimbali duniani. Minha irsali Muadhi ila Yaman anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ba'atha Muadhan min Jabal ila Yaman, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma Muadh min Jabal kwenda Yemen kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu. Akamwambia ukinapofika katika maeneo yao, basi la kwanza kabisa uwaambie ayyashhadu an la ilaha illa Allah, washuhudilie ya kwamba kuna Mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ina maana maagizo haya na safari hii ilifungwa kuanzia msikitini, fi Masjid an-Nabawi, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na no, watu wakiondoka kwenda kufanya mambo mbalimbali, kwenda kufanya dawa, kwenda kueneza elimu, kuondoka katika msikiti Masjid an-Nabawi, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Si hivyo tu, bali Mtume sallallahu alayhi wa sallama aqada alwiya, alifunga zile bendera kwa ajili ya jihadu fi sabilillah, zilifungwa katika msikiti wa Mtume sallama, ikitangaza kwamba jihadi kuelekea sehemu kadhaa, kwenda sehemu fulani. Basi intilaki ya jeshi ilikuwa inaondoka kutoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale wote ambao watakaoenda na safari wanatoka katika maeneo yao, wanatoka katika miji yao, wanakuja wanakutana fi Masjid an-Nabawi, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha safari inaanza rasmi kuelekea kule ambapo ima atakapoagiza kwa Mtume salamu aelekee, au atakapoambatana pamoja naye kuelekea huko anakoelekea. Yote haya yalifanyika katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana basi, msikiti wa Mtume sallama ilikuwa ni kituo maendeleo yote tunayoyaona ya Uislamu, basi kituo kikuu kabisa ni msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio mwanzo Mtume salama alipofika tu, kabla ya kufanya jambo lolote, kabla ya kujenga nyumba yake ya kulala yeye na familia yake, kwanza kabisa alijenga msikiti, kwa sababu ndio kitu ambacho lahu ahamia na kabira, kina umuhimu uliokuwa kubwa. Ukiangalia zile taharukati zilizokuwa zikifanyika katika fi hayatihi fi ahdihi wa fi ahdi al-khilafatur rashida, utaona ile nafasi ya msikiti. Kwa msikiti si vile kama tunavyofahamu tunapoangalia sisi katika kuangalia katika upeo wa karibu, bali ni kitu, ni kituo ambacho cha kukimbilia Waislamu wote katika msikiti. Almuhimu leo tumefungua msikiti huu. Fungua msikiti huu, msikiti umepita katika mikondo huko, ni kuwepo msikiti alhamdulillah, kiendelea shughuli kama kawaida, kisha ukaingia katika majanga ya moto. Baada ya hapo yakapita yaliyopita, zaidi ya miaka saba huko nyuma, baadaye msikiti huu leo hii umerudi baada ya kusuasua kwa muda mrefu sana, na waumini wa maeneo haya kuwa na hamu ya msikiti huu, na maswali yalikuwa mengi mno, yakiuliza mengi mno, lakini hakika na maswali haya majibu yake nadhani kwamba ni ile leo kupatikana au kuwepo sote hapa. Haya ndio majibu, mengine hayatakuwa na faida zaidi ya kusema kwamba msikiti umefunguliwa rasmi kwa kuanza shughuli zake kama ilivyokuwa hapo kabla, na kuzidi na zaidi na zaidi, kwa maslaha na manufaa ya waumini ya Waislamu waliokuwa maeneo haya karibu, na hivyo hivyo Waislamu waliokuwa maeneo ya mbali, kwani tunakwenda zipo kwa mujibu wa mfumo wetu na manhaji yetu, manhaji salafi, kwamba kuiga vile ambavyo alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, vile ambavyo alikuwa sahaba, na vile ambavyo mantabahu, na vile ambavyo alivyokwenda wale wote waliokwenda katika njia manhaji salafu saleh. Kwa hiyo kwamba shughuli zitaendelea kama kawaida katika msikiti huu, itakuwa zitakuwa zikirejea hatua kwa hatua mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakufikisha. Kwa msingi huo basi, kila mmoja anatakiwa kwanza kabisa baada ya kufahamu umuhimu wa msikiti, basi yeye wale watu wa karibu waje wafaidike katika msikiti huu. Lakini wakati huo huo kila mmoja kuhakikisha kwamba yeye anakuwa ni mlinzi, mlinzi wa msikiti, kabla kuangalia wale wahudumu, watu wa usafi na kadhaa, lakini kila muumini awe ni mlinzi kwanza, ulinzi wa msikiti pamoja na mtalikati na vile vitu ambavyo vya msikiti, na si utu bali misikiti yote, kwamba sisi tunataka tuwe walinzi, isiwe sisi ndio wa mwanzo kufanya fasadi katika misikiti. Sasa kwa msikiti umeweka tai ya shilingi 2500 sawa, na zile kongi za shilingi 500 zimewekwa, baadaye mbele na chooni au mtakuwa kenda moja sasa, huyu bwana hadha majnunun au aqilun, ambaye alifanya hivi ni mtu mwevu au mzima? Hizi ekenda kuuza hivi jikoke labda kiasi gani? Hata kama labda akai mtau na kama mtambali, na maana kutoka kote ubaya kaja hapa akakusanya mkitano shilingi 2500 yeshe haka. Kwa hiyo hii ni ifsadu, ni uharibifu, na jambo hilo sisi tuwe ni watu wa kupiana nasaha na kuliacha, bali sisi iwe ni walinzi. Iwe wewe umeona kitu kimeharibika, ukatoa pesa yako mfukoni ukaenda kununua kile kitu wewe ukachomeka, umeona taa imeungua ukaenda ukanunua taa ukachomeka, ikhlasan lillahi ta'ala, kwamba unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukitaraji kwamba Allah akulipe kwa ile, kwa kulinda misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si vile ambavyo imezoeleka bana katika misikiti yetu sote huko taa pale imeungua, shekhe, taa imeungua ba, taa imeungua, taa shilingi 2000 kanunue pale dukani uje uchomeke. Sisi tumefahamiana, sio haja tena kupiga kelele vile na kadha na kadha, bali sisi tujitolee wenyewe kulinda misikiti yetu. Almuhimu, hilo ni jambo la msingi katika swala zima la uli. Hivyo hivyo swala la usafi, swala la usafi ni kimara ifungua misikiti, nazungumza swala la usafi. Na tukizungumza usafi msikitini, na maana mwanzo kabisa ukianza ule usafi wa moyo, watu kuwa ni watu wa tauhidi, watu wa aqida, aqida tunsalima iliyosalimika isiyochanganyika na shawahi mbalimbali za khurafati alhizbiyati, bali iliyokuwa sawa sawa, kisha nguo, kisha msikiti. Kwa kweli ni mambo ya aibu, kwa mfano mtu akaingiza puani kidole chake kisha akatoa magagana, yale magagana akayatupa msikitini, au akashika ndevu zake baadaye ndevu moja ikachomoka akaitupa msikitini. Ina maana kama sisi sote tulikotoa kwenye ndevu, ukitoa shababu sigar, kila mmoja akashika ndevu chake akachomoa ndevu yake ikachomoka ndevu yake moja, ina maana kwa umbo kinyozi itakuwa sawa sawa na mimi na katika yaumun nahar. Eshaada, eshmaana, maana yake kwamba inatupasa kila mmoja kuwa wasafi. Ikiwa kuna ulazima wa kutoa hivyo vitu, basi tia katika mfuko wako, tunao katika kanzu yako au shati lako lina mfuko, tia katika mfuko wako. Baadaye ukishatoka nje, sehemu ya kutupia matakataka utaenda kutuma nywele zako, lakini hii misikiti iendelee kuwa ni misafi baada ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kila mmoja ashiriki katika usafi. Kwa nini usafi wa misikiti isiwe ni sehemu ya kuja kuja kufanya uchafu katika msikiti? Almuhimu, lingine la kutolea tambihi katika haya ni swala zima kwamba msikiti huu ni msikiti wa kisalafi, hilo lifahamike, na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati tulokuwa nao. Ni kwamba juzi miezi takribani miwili mitatu tulifanya ufunguzi katika eneo la Tandika ndani ya wilaya hii ya Temeke, na leo ni hapa Temeke. Aenda Temeke gani? Mikoroshini, wenyewe kwa Mikoroshoni, Temeke Mikoroshini hapa kwa msikiti. Na msikiti huu ambao ulikuwepo miaka mingi nyuma huko ndio kufunguliwa. Yote hii lengo ni lile lile la kueneza manhaji hii. Ina maana kutakuwa na durusi zinapita, na vile vile zile hutuba zake na kelima wa taalikati mbalimbali, zote zikichagiza katika kueneza na kusambaza dawa tusalafia, dawa ya kisalafu. Kama unavyoona katika msikiti ule Masjid Omar Tandika pale, dawa ya salafia inaendelea hivyo hivyo, na msikiti huu itakuwa ni hivyo. Lakini tukisema hivi, ina ifahamike kwamba kila Muislamu, hata yule asiyekuwa salafi, anayo haki ya kuswali katika msikiti huu. Sisi tumefahamiana, hili ni jambo la kuzingatia. Yaani ina maana walioshika msikiti huu ni masalafi na wao wanakwenda kisalafi. Sawa, lakini yeye Waislamu, kuna Muislamu wewe sufi, yeye inakuwaje? Ana haki zote sawa sawa za kuingia kufanya ibada hapa kwa mujibu wa zile ratiba za kuwepo. Labda msikiti huu unafunguliwa kwa mfano saa sita, ukifunguliwa kila mmoja katika Waislamu ana haki ya kuingia na kufanya ibada katika msikiti huu. Tufahamu msikiti huu wa hapa Mikoroshini ni msikiti wa kisalafi, wenyewe ni masalafi na mfumo wake ni wa kisalafi. Sio Swahili bila kusema haya upombeza kusikia migogoro imeanza. Usikia wana harakati umeibuka au kasikia utahariri umekuja hao wana harakati kuja takbir Allahu Akbar. Naam, msikiti wote kila mmoja ana haki ya kufanya ibada huko, lakini huko viongozi wake, wasimamizi wake, maimamu wake, kwamba ni masalafi na wanakwenda kwa utaratibu wa kisalafi. Je, kwa maana kuna baadhi ya misikiti ambayo haiendi kisalafu? Ndio, kuna baadhi ya misikiti tunaingia tunaswali lakini haiendi kisalafu. Sisi kwa moja inakwenda kwamba kuna mambo ya mambo mengi wanakwenda inharafu katika mambo hayo, wanafanya wamepinda, wameacha huda nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa msikiti huu na mfano wake katika misikiti ya kisalafi, kwa ule utaratibu na uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote unatekelezwa katika dhahiri na inshallah katika nini, katika siri. Kwa hiyo ndio tukasema kwamba msikiti wa kisalafi, lakini Waislamu wote wana haki sawa humo za kufanya nini, ya kuswali, maana haki sawa kwenye safu. Ukitoa huko kwa imamu huwa imamu sema haki sawa, ukaja wakapita utaki wa salafu huko mpaka kwa imamu, hata ukiwa salafu kwa imamu upite. Sisi tumefahamiana, ama ni safu kwa wa kwanza, kwa wa pili, ukichelewa kwa nyuma, halafu wote ni haki sawa sawa. haki sawa katika matumizi ya huduma mbalimbali zinatolewa kwa watu wote, hizo haki ni za watu Waislamu wote, ni haki sawa sawa, lakini ukumbele katika uongozi wake na kuendelesha ibada namna ya kuziendesha ibada inatakikana, kwamba imepangwa iende kwa mujibu wa manhaji salafi. Hivyo hivyo wale masalafi hasatan wameelewa karibu neema kama hizi kija, basi wao anatakiwa wa kwanza kuzikimbilia na kuzichangamkia, na hasa katika masiku ya Ijumaa. Haina haja tena kama una nafasi nzuri wewe ukaendelea wewe kubakia katika misikiti ambayo haiendi kisalafi, kipindi katika msikiti wa kisalafi kama huu ambao uko karibu na maeneo ya kwenu, ili uje uswali katika msikiti wa kisalafi. Na kila mmoja anajua ni namna gani unaposwali katika msikiti kama hii, ile hali ya utulivu unapoipata ni khilafi unapokuwa katika maeneo mengine, na hasa katika maeneo ya siku za Ijumaa na zile aina za hutuba na vile uendeshaji wa hutuba unapokwenda, na kuwa kuna mambo mengi yanakuwa yameongezwa mengine yasiyokuwa na faida ndani yake. Kwa hiyo wale masalafi wa maeneo ya karibuni, basi ni wajibu wao kuja kuutunza na kuuwezi msikiti huu, ni wao kuhudhuria katika hasatan sala za Ijumaa ama sala za kawaida. Tunaswali yote misikiti ya kawaida yote pamoja, pale ambapo mtu sala itakapokuwa imemkuta hawai swala ya jamaa, wala anashuku wala nasi, wala tufanye uzito kwa watu, tukisema kwamba hiyo misikiti ambayo sala salafu, kwa sababu ni misikiti, kwa sababu anna almasajid lillahi, yote kama vile wengine wamekuwa na haki hapa, na sisi tuna haki katika misikiti mingine kuingia kusali swala za jamaa, swala za sunna wa mashabaha dhalik. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nasaha zangu na ushauri wangu juu ya haya. Ama lingine, imamu wa msikiti huu ni kijana wetu, shekhe wetu Yasir Mahdi. Yasir Mahdi yuko asimame hapa. Naam, sogea hapa, ndo imamu anasimama hapa. Sawa, huyu bwana imamu wa msikiti huu Sheikh Yasir Mahdi. Naam Sheikh. Naam, huyu ndio imamu wa msikiti, imamu wetu wa msikiti huu Sheikh Yasir Mahdi. Huyu ni mwenyeji wa Bukoba, ndio sisi tumefahamiana mwenyeji wa Bukoba, lakini ni katika mashina zetu tuko nao, na ni katika matulabu wetu tuko nao, wale jopo la mashehe kiongozwa na shehe Tur Amisi imamu amempendekeza kumteua Sheikh Yasir, yeye ndiyo anashika msikiti huu kama alivyoteuliwa Sheikh Najim kule Baraka Magalafu, na iwewe mashehe Muhammad Sungi. Sheikh Najim wapi yule? Kondoa. Sheikh Najim anatoka Kondoa kwa Kilema. Ya Sheikh Sungi wa wapi? Singida. Iko pale Temeke. Tandika iko Tandika. Sioba Tandika, na Sheikh Yasir atakuwa msikiti huu hapa sana nini Mikoroshini, na atakuwa na wasaidizi ambao wale watakaowashiriki ibada hapa watawaona na ndugu zake kwa ajili ya durusi, na baadaye ratiba zikija, mashehe mbalimbali watapata nafasi za kutoa durusi kama vile inafanyika katika misikiti mingine, ambapo mashehe wengi leo hawapo, wako kwenye ratiba za Jumaa, basi wao kuona zile ratiba zitakapokuwa zimeanza kupangwa kwa ajili ya misikiti mbalimbali. Na shehe, hebu wasalimie mwanzo wenu hapa. Kwa nguvu katika imani nimepewa fursa hii na mwalimu wetu na shehe wetu mlezi niweze kusalimia wadau hata kidogo, na niseme kwamba fursa hii ambayo tumepewa sisi kama vijana wao ni amana kwetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni neema kubwa ambayo tumebebesha sisi katika mikono yetu, na hatuna budi kuibeba neema hii na tutaradhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuhitaji msaada mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuturahisishia jambo hili, kwa sababu anayejitenga na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanikiwa wala kufika sehemu yoyote. Ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ametufundisha maneno ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghith, au allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Kwa hiyo kila jambo linahitajika iana na msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mtaji wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, pasina msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye anaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala au kufanyia ibada na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pasina msaada wake. Hivyo hivyo katika kusimamia mambo ya kheri na ya taa au kuepukana na maasi, hakuna mwenye kuweza kustaamili na jambo hilo isipokuwa yule atakayepewa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kifupi niseme kwamba tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe msaada mkubwa juu ya kusimamia jambo hili ambalo tumebebeshwa sisi. Na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Naam, msikia imam wetu hapa, na kadri kumwambia kwamba mashehe wako nyuma yako, baada ya Allah kisha mashehe wako Sheikh Riyadi Mkwawa, Sheikh Dr. na Rajuluddin Muhimbili pale, kwa msaada kufanya, natakiwa ufanye kazi, fanya kazi, hiyo ndio kubwa. Na fastaini billahi tabaraka wa ta'ala, nadhani niishi hapa na mtoto utakuwa na madrasa ya watoto ambao mashehe watatangaza zile ratiba zitakavyokuwa. Naam, baada ya magharibi vile vile leo kutakuwa na mahadhara hapa. Endelea baada ya magharibi, baada ya magharibi tutakuwa na mahadhara na dua ambayo itakuwa ni mashehe shirikishi katika na dua hiyo. Baada ya magharibi, walio sote tusubirie ratiba ya chakula hapo, kisha baada ya chakula mtakuwa mmeruhusiwa kwa jazakumullahu khaira. Tukutane baada ya magharibi na mahadhara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Inshallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.